loving. The girl's got plenty good loving. Ask me how I know, and I'll tell you so. She used to be my girl. I respect her when she was mine. I used to neglect her. Oh, she wanted more than I could give. But as long as I live, she'll be my girl. She used to be my girl. She used to be my girl. She had a charming personality. The girl was so right for me. She's my girl. And if I had the chance, oh no, I'd take her back. As a matter of fact, right away, by today. Not only good looking, the girl was so smart, you can't beat her cooking. Ask me how I know, and I'll tell you so. Got plenty good loving. Ask me how I know, and I'll tell you so. She used to be my girl, my girl. She used to be my girl. She used to be my girl. I wouldn't lie about a thing like she that. She used to be my girl. She used to be my girl. I know you don't believe it, but she really used did. Van de heel veel hits van de OJ's. Die hebben een rij gehad. Nou, ongelooflijk 10, 12. Ja, echt heel veel. Vandaag hoorde je Used to be my girl. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. En dat allemaal aan het begin van deze nieuwe show. Fijn dat je erbij bent en gezellig ook. Ja, ik ga weer het nodig voor je draaien hier aan prachtige nummers. Lekkere muziek om je een beetje te ontspannen aan het einde van de dag. En dat niet alleen. We hebben ook een paar interessante onderwerpen. Zoals iedere werkdag eigenlijk hier zo bij jouw lokale omroep en zo. Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over de MoveFit app. Wat is dat voor een app? Nou, daar word je misschien wel beter van. Gezonder. Hoe het zit hoor je zo meteen. Han van der Horst is ook van de partij en hij houdt een pleidooi voor digitale gebedsbijeenkomsten. Je hoeft helemaal niet naar de kerk volgens hem. Kan ook gewoon thuis. Hoe het zit, dat hoor je straks. En we gaan praten met Adrienne Rombout. En zij haalt heel veel genoegen, heel veel voldoening uit kunstinstallaties. Ja, en ze creëert ze ook nog. Dat dus allemaal in deze mooie show. Dus ik zou zeggen, stay tuned. It's just an illusion filled with sadness and confusion. What becomes of the broken hearted who have loved that's now departed? I know I've got to find some kind of peace of mind. Stand this pain much longer. I walk in shadows, searching for light. Cold and alone, no comfort inside. Hoping and praying for someone who cares. Always moving and going nowhere. What becomes of the Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Never wonder what they were. my brothers. Aaron and Leon are my friends, and we are all connected to each other in a circle, in a hoop that never ends. Ontspannen muziek van Vanessa Williams hier in de late avond, Colors of the Wind. En Dave Stewart en Colin Blundstone aan het einde van deze vochtige dag. What becomes of the broken hearted? Wat zou daarvan komen? Veel goeds, niet veel goeds. Moet er maar eens over nadenken vanavond. In de show gaan we het hebben over fossielvrij bewegen. Ja, dat kun je zomaar doen. Maar je kunt het ook registreren op de MoveFit app. Wat is dat voor een app? Nou ja, het wordt ontwikkeld door de Fossielvrije Weken. Een organisatie die graag iedereen fossielvrij wil laten leven. Ik ga praten met Musetta Blauw. Ze weet alles van de MoveFit app. Welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Mevrouw Blauw, MoveFit. Een start-up, een app. Wat voor een app is het? Nou, het is een hele toffe app. Wij hebben die namens de Fossielvrije Weken mogen lanceren begin oktober. En die registreert in feite alle fossielvrije kilometers die mensen afleggen. Dat doet hij automatisch zonder dat daar gegevens worden gedeeld. Dus hij is helemaal veilig. En dan je downloadt de app, je logt in. En hij checkt de bewegingen die je doet, zoals je telefoon dat sowieso al bijhoudt. En vanuit daar houdt je precies bij welke kilometers je fossielvrij doet, hoe gezond jouw kilometers zijn en wat je impact is. Wat is de gedachte achter deze MoveFit app? Nou, de gedachte is in feite heel eenvoudig. We moeten met z'n allen gezonder leven. We moeten met z'n allen meer bewegen. En we willen het klimaat niet naar de knoppen helpen. En op deze manier kunnen wij dat registreren. Maar ook mensen belonen daarvoor. Dus een soort game ervan maken. Om dat in een team te doen met al je collega's of met je sportclub. Kan je er dus op een hele speelse leuke manier dat gezonder leven, maar ook dat duurzamer leven op deze manier bijstaan. Nou ja, nu ga ik naar de App Store of naar Google Play en dan download ik de MoveFit app. Wat krijg ik dan? Nou, dan heb je de app. Dan log je in met een e-mailadres en dan krijg je een code in je mail die je invult. En vanaf daar kan je los. Voor ons als Fossielvrij Weken was het natuurlijk fantastisch om in het Fossielvrij Weekend begin oktober precies te zien hoeveel kilometers we nou met elkaar hebben afgelegd. Daarmee konden we onze impact als organisatie toetsen. Maar dat kan natuurlijk ook voor individuele bedrijven. Als jij een groot bedrijf hebt waarin iedereen altijd maar met de auto komt en je een parkeerprobleem hebt, dan zou je met deze app mensen kunnen gaan belonen door te zeggen, iedereen die boven een bepaald aantal fossielvrije kilometers komt, nou, die krijgt van ons, weet ik veel, een leasefiets of een weekendje weg. Of nou, bedenk het maar zo gek. En dat kan er allemaal ingebouwd worden. Dus daar zitten heel veel kansen in voor werkgevers. Maar ook voor bijvoorbeeld binnenstadmanagement. Zorg dat mensen op een fiets komen en hun fiets op een nette plek parkeren. En beloon ze samen met je binnenstadondernemers. Met kortingen of een spaarprogramma of iets in die strekking. Ja, nu ben ik iemand die altijd heel achterdochtig is, hè? Ik zet die app aan en ik ga toch stiekem met die oude auto. Wat dan? Ja, die oude auto die registreert hij dus niet. Maar de bus die pakt hij wel. Hij ziet precies het verschil in beweging hoe jij je voortbeweegt. En ik denk niet dat dat gaat werken. Wat wel heel leuk is, is dat je je thuiswerkkilometers er ook in kan zetten. Die mag je er handmatig in zetten. Dus als jij thuis werkt en je zou normaal gesproken 50 kilometer op een dag rijden, maar je doet al je vergaderingen achter je laptop, dan krijg je gewoon 50 kilometer zo hop als fossielvrije kilometers cadeau. Ja, nou je had het net al even over veiligheid. Hè? Er is altijd veel discussie over die apps. Zijn ze wel veilig? Gaan de Chinezen er niet mee vandoor met jouw informatie? Of de Russen? Hoe zit dat met die veiligheid? Hoe is dat geregeld? Nou, het mooie van deze app is dat hij van niemand iets registreert. Het enige wat hij doet is de bewegingen van een telefoon opslaan. Dus alleen een kilometerstand wordt bijgewerkt. En verder wordt er geen enkel gegeven van een persoon, ook niet waar die zich bevindt, opgeslagen en doorgegeven. Dus in feite is hij heel eenvoudig en simpel te noemen. Dus ja, je telt alleen die kilometers die er dus in gemaakt worden. En verder geen data. Dus dat kan ook een werkgever kan ook niet inzien wat je doet op zo'n dag. Die krijgt ook de individuele kilometers niet te zien als je dat niet wil. Goed. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over de MoveFit app? Dat is www.movefit met een F en .nl. En gewoon ook te downloaden in alle appstores, hè? Absoluut, ja. Musette Blauw van MoveFit App. Ja, de fossielvrije weken. Dat is de organisatie erachter. Hartelijk dank. Graag gedaan. À toi, à la façon que tu as d'être belle. À la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois. À toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À moi, à la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons, quelquefois. À moi, au temps que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes idées de baladin, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À nous, aux souvenirs que nous allons nous faire, à l'avenir et au présent surtout, à la santé de cette vieille terre qui s'en fout. À nous, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous. À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels quelquefois. À toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes... Tot middernacht, de late avond. Love.

and she's a exotic little mommy. She got her in the bed, sexy eyes to match. Tell a nigga what's real. Come on, baby, tell me how you feel. Cause the temperature's rising, getting excited. Oh, mama, get ready, jump up on it. Don't get it twisted, cause baby girl, you know I want it. And I know you really want to be my woman. Girl, I'm talking about you. You're crazy. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Twee weken geleden, lieve mensen, is dominee Arie Huyser uit Sliedrecht een bekende Nederlander geworden. Dat kwam voor een klein gedeelte door zijn prachtige witte vlinderstrik, maar toch hoofdzakelijk door wat hij op de preekstoel verkondigde. Een online kerkdienst kan nooit een vervanging zijn voor het bijeenkomen van de gemeente onder Gods woord. Ook niet als de regering met een beroep op de volksgezondheid en de dreiging van corona er sterk op aandringt om het kalm aan te doen met die kerkdiensten. Inmiddels zijn de meeste bevindelijke gemeentes in Nederland geweken voor de druk van de overheid. Ze gingen overstag en maken nu, maar zeker niet van harte, geen volledig gebruik meer van hun grondwettelijk recht om tegen alle lockdowns in de kerk vol te stampen met gelovigen. Bijna allemaal brengen zij het aantal bezoekers terug tot maximaal 30. Maar dat maakt de stelling van dominee Huyser niet minder actueel. Een online kerkdienst kan nooit een vervanging zijn voor de bijeenkomst van de gemeente onder Gods woord. Dat blijft wat mij betreft absolute flauwekul. Waaruit bestaat een behoorlijke kerkdienst in een protestantse kerk? Gebed, samenzang, een preek, liefst één van heb ik jou daar. De duur varieert, maar ik denk dat je bij Arie Huyser en zijn geestverwanten toch minimaal 1,5 uur onder de pannen zit. De verkondiging speelt bij dit alles een wezenlijke rol. Daarom waren in de Gouden Eeuw niet alleen de lidmaten van de gemeente welkom, maar ook anderen, de zogenaamde liefhebbers van de gereformeerde religie. Wie online in dienst houdt, bereikt in principe de hele wereld. Dan kan men bij wijze van spreken in Australië, Canada, Brazilië of Zuid-Afrika zonder moeite aanhaken. Je moet als voorganger je manier van spreken natuurlijk een beetje aanpassen, want je woorden komen in kleine huiskamers terecht en niet in een gigantische kerkzaal met zo'n galm erin. Dat is even oefenen als je er niet aan gewend bent, maar dan komt het ook gauw goed. Het leuke van videochatprogramma's als Teams, Zoom of Jitsi is dat alle deelnemers mee kunnen praten. Je maakt de dominee en in internet wat meer doorkneden ouderling de organisatoren van de bijeenkomst. Zij bepalen welke bezoekers worden toegelaten. Samenzang is geen enkel probleem. De liefhebbers en de dominee moeten wel oppassen voor echo als ze thuis een luidspreker gebruiken. Zet dan liever een koptelefoontje op, die kun je overal voor een paar euro krijgen. Een online dienst verschilt dus in niets van een bijeenkomst in de kerk, behalve dan dat je niet met z'n allen naast elkaar op lange banken zit. Je mist de sfeer, de gezelligheid. Maar dat zou bij ware gelovigen toch niet moeten tellen. Die videoprogramma's maken het bovendien mogelijk om bijbelteksten, afbeeldingen of, als je in een frivole bui bent, filmpjes uit te zenden ter onderstreping van de boodschap. Ik kan derhalve niet begrijpen waarom God wenst dat wie in hem gelooft op gezette tijden per se onder één dak moet samenkomen. Daar kan ik met mijn pet niet bij. Goed, je kunt er misschien bijbelwoorden bij halen of het gegeven dat de Joden van het Oude Testament hun Pesach gezamenlijk in Jeruzalem moesten vieren. Maar dan hoor je toch in aanmerking te nemen dat de gewijde schrijvers en de oude wetgevers geen weet hadden van de technologische mogelijkheden die we nu tot onze beschikking hebben, omdat God ons in staat heeft gesteld de wereld steeds beter te leren kennen en zijn schepping te doorgronden. Dat is een gave van hem. Als Jezus nu leefde, was hij niet zoals zijn vader timmerman geworden, maar ICT'er en sociale media expert. En dat is geen blasfemie, beste mensen. Wat mij betreft is dominee Huizer niet iemand die vasthoudt aan het woord der vaderen, maar iemand die vasthoudt aan verouderde vormen van kerk zijn, wat iets geheel anders is. Daardoor klinkt dat oude woord der vaderen juist niet door, maar het raakt wel in diskrediet. Neem dat aan van een lauwe katholiek, want het komt wel uit een goed hart. Ik doe de deur dicht, straten lijken te huilen. Lijken te vluchten, ik stap de bus in. Mensen lijken te kijken, maar ik wil ze ontwijken voordat ze mij zien. Het is al lang verleden tijd dat je mijn verjaardag niet vergat. Je onvoorwaardelijk koos voor mij. Ik zie de velden langs me heen gaan huizen, het is stil achter de ruiten, wie kan mij zien? In blauw verlichte treinen, je hart is zo dicht bij me, maar het klopt niet. Het is al lang verleden tijd, je zwarte haren en je lach, dat je heel de wereld voor mij. Dat ik mocht delen wat jij had, je door mijn haren ging en zei. Je kent mijn stem niet, wie ik ben is wat je nu ziet. Wil je dansen met illusies in gedachten? Ben je verder dan het heden, wil je terug naar je verleden? Zeg je dat niet? nooit verwarmen, omdat het mij niet kan omarmen. Wie zou mij zien? Het liefst zou ik willen schreeuwen. Ik zou oneindig willen schreeuwen, maar het gaat niet. Jij bent niet alleen van mij. Kan de wereld laten zien dat het zo beter is? Misschien, het is al lang verleden tijd. Dat ik vergat dat jij me zag, dat ik zo anders ben dan. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Prachtig toen de tijd. Kate Bush, Wuthering Heights, weet je nog? Dat was echt zwaaien en zwieren in de videoclip. Misschien kun je die nog opzoeken bij YouTube. Zou zomaar kunnen. Verder Abel en Onderweg. De mooiste muziek hoor je hier bij je lokale omroep. En natuurlijk ook interessante onderwerpen. Zo gaan we in een ogenblik praten met Adrienne Rombout over haar werk. Ja, over haar kunstinstallaties, haar voldoening en hoe ze andere mensen daar blij mee kan maken. Je hoort het zo meteen na Agneta Falskog en The One Who Loves You Now. Ik ga praten met Adrienne Rombout. Ze is kunstenares en de drijvende kracht achter Artworks Well. Nou, dan willen we natuurlijk weten wat Artworks Well is. En dat ga ik te vragen. Adrienne, welkom. Hallo, dankjewel. Ja, ja. Jij bent de initiatiefnemer Artworks Well. Wat is dat precies? Ja, ik creëer een kunst die heel veel invloed heeft op ontspanning. Mm-hmm. En vandaar dat wel, van well-being. En in het verleden heb ik als hulpverlener gewerkt. En ik gebruikte daarin creatieve therapie en de begeleiding. En later ben ik me pas op kunstzinnig gebied gaan ontwikkelen. En ik vond die twee beroepen allebei hartstikke mooi. Dus ik heb ze weten te combineren. Ja. En vandaar Art Works Well. Dus mijn kunst gaat altijd over mensen op het gemak stellen. En een positieve sfeer creëren. En zie je dat dan ook aan je kunst, dat je op je gemak gesteld wordt? Heb je een voorbeeld hoe dat dan werkt? Ja, dat was heel mooi. Bij een eerdere expositie, toen kwamen er allerlei verschillende groepen met mensen met dementie. Mm-hmm. En die begonnen allemaal achter elkaar te gapen. En ze werden stil en ze stopten met herhaaldelijk dezelfde vragen stellen. Dus ja, dat is dan wel mooi om te zien. Omdat zij kunnen zeg maar niet in verbaal aangeven wat het met hun doet. Maar nee. Je ziet echt aan het gedrag dat het invloed heeft. Ja, en wat voor kunst zagen ze dan? Ja, het is eigenlijk een soort mobiel. Mm-hmm. Net als boven de wieg van een kindje. Alleen dan heel groot. En je kan het voorstellen als bijvoorbeeld het formaat van een room divider. Dus bijvoorbeeld 3 meter hoog en 3 meter lang. Ja. En er hangen allemaal losse delen in van plexiglas. Mm-hmm. En omdat er licht doorheen schijnt, reflecteren het in kleur. En het beweegt continu op een hele organische wijze door de luchtstroom in een gebouw. Ja, en die mensen vinden dat leuk. Die interesseren zich daarvoor, die concentreren zich daarop eigenlijk. Ja, maar niet alleen die mensen. Kijk, dat is juist zo mooi aan mijn werk. Het gaat ook over inclusie. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk prettig voor iedereen. En het maakt niet uit wat voor of het om een doelgroep gaat of gewoon mensen op de werkvloer. Het is ook, het hangt bijvoorbeeld ook in een bedrijf met allemaal hele rationele engineers. Mm-hmm. En die hebben misschien helemaal niet zoveel met kunst of... maar die gebruiken het juist weer op een hele praktische manier. Je zei al van, ik ben hulpverlener geweest. Daar haal je ook de inspiratie vandaan om dit te kunnen doen? Of had je die inslag van de kunst altijd al? Nee, het was eigenlijk andersom. Oh. Ik was altijd wel creatief en ik vond het altijd wel leuk. Maar ik was eigenlijk eerst in de hulpverlening actief en... Mm-hmm. Doordat ik met creatieve therapie bezig was en ik zag wat het met cliënten deed, werd ik eigenlijk steeds nieuwsgieriger naar kunst. Want dat is natuurlijk weer heel wat anders dan creativiteit. Ja. Dus toen ben ik me eigenlijk pas op kunstzinnig gebied gaan ontwikkelen. Ja, dus het is op een andere manier gegaan. Maar goed, Het is er wel allemaal uitgekomen en het geeft je wel inspiratie. Waar zou je nog een mooi kunstwerk willen plaatsen? Ja, ik zou het heel mooi vinden als het in ziekenhuizen zou komen. Mm-hmm. Omdat het zou wel mooi lijken voor patiënten op het gemak te stellen als voor medewerkers. Als mensen jou willen bereiken en iets van die kunst willen zien, kunnen ze op een website terecht? Ja, ook op artworkswell.nl. Met dubbel L zeg ik er nog maar een keer bij. En dan kan je het allemaal bekijken. En daar kan je ook contact opnemen met de kunstenaar Adrienne Rombout. Hartstikke leuk. Ja, en het is ook op afspraak alleen hoor. Is het in de Rotterdam Science Tower te bezichtigen. Dat staat er ook allemaal bij, neem ik aan. Want dat is op het moment natuurlijk overal zo. Ja. Goed. Ik wens je sterkte met alles wat je doet. Dank voor de inkijkje in jouw kunst, manier van kunst maken. En ik wens je heel veel succes met het vervolg. You know, baby, I'm so happy to be here with you tonight. And I just want to let you know that I'll follow you to the end of the world. Just to show you that I care. And I want you to know that if you need me, I'll always be there. Dancing close. Het mooiste van Donna Summer, het einde van deze aflevering van De Late Avond. The Woman in Me. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was. Morgen is er weer een late avond, natuurlijk. En dan zit hier natuurlijk Bert de Wolf. Wederom met prachtige muziek en interessante onderwerpen. Dus stay tuned. Tot slot van de show. Matt Monroe en From Russia with Love. Natuurlijk. Een keer wat anders dan spionageverhalen in deze tijd. Mocht je gaan slapen, wel trusten. Mooie dromen. Ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. En heb jij even niks te doen vannacht? Check dan onze website. Of Facebook, Twitter of LinkedIn. Je vindt ons overal. From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn I must return from Russia. Love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there a man I suddenly knew. to you.